بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتريكم من ستة mwezi wa Rajab mwaka wa 1441 katika darsa ya kitabu Sharh as-Sunnah lil-Imam al-Muzani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala bi-sharh fadilat al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Tuendelea kusoma sharh ya maneno al-musannif rahimahullah aliposema wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghayru makhluqatin da'imatun azaliyatun wa laysat bimuhdathatin fatabidu ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالإجابة عند سؤال بعيد بالتعزز لا ينال سبحانه وتعالى عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. تلسوم تعليق يا شيخ حفظه الله تعالى تكفكي قولياك قال والتشبيه نوعان كلاهما منزه عنه رب العالمين تشبيه كفننشا كوكوكونامنا مبيلي na kwa namna zote mbili hizi ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na namna hizi mbili kisha akataja ya kwanza tashbihun lil khaliq bil makhluq kumfananisha muumba na viumbe فقول القائل يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا وهكذا كما mtu kusema mkono wa Allah ni kama mikono yetu kusikia kwa Allah ni kama kusikia kwetu akafananisha baina ya muumba na viumbe wake na mfano wa namna hii نكون تشبيه للمخلوق بالخالق كن فننشا كيومبي ساسا نموومبا هي كوانزا كن فننشا الله نفيومبي واكي تميون كنا كن فننشا كيومبي نا الله بمعنى كيومبي أكمب صفة زناني زا الله سبحانه وتعالى أو أكمب جامب أمبالو أنا استحقني الله سبحانه وتعالى هيني أين يبيري تشبيه سواء أكان المخلوق نبيا أم وليا أم غيره نساوى أو يلكيوم بنمتوم كتك متوم والله أو نولي كتك مولي والله أو ييتيول بأن يعطى المخلوق بعض خصائص الخالق يعني أبيوي كيوم بهذه يالي أمبايو يمخص الله سبحانه وتعالى وهذا التشبيه يقع في أنواع التوحيد الثلاثة نكفنا نشهوك مفنيك كتك أينتات زوت زتوحيد فمنهم من يشبه المخلوق بالخالق في ربوبيته وابو والي أنباو wamemfananisha kiumbe katika viumbe wa Allah wakamfananisha na muumba Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi wake na utendaji kazi wake. Wa minhum man yushabbihu al-makhluqa bil-khaliqi fi uluhiyyatihi. Na wapo wale waliomfananisha kiumbe na muumba Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa ya uungu, bimaana akapelekewa ibada pasi na Allah. Wa minhum man yushabbihu al-makhluqa bil-khaliqi fi asma'ihi wa sifatihi. Na pia wapo wale wanaofananisha kiumbe na muumba Allah subhanahu wa ta'ala katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa pia wako. La ajabu ni hili atakalolitaja hapa Sheikh hafidhahullah. Kisha utizame namna watu walivyo katika upotofu. Sema waqad ijtama'at anwa'u at-tashbih ath-thalathati fi qawli an-nadhim wa huwa yaghlu fi madh an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Na huku kufananisha kiumbe na muumba Allah subhanahu wa ta'ala katika aina hizi tatu, katika ar-rububiyya na al-uluhiyya na al-asma wa sifat, katika namna hizi tatu zimekusanyika hizi tashbihi tatu katika kauli ya mshairi. Na hapa anayekusudiwa nani? Al-Busiri katika Burda. Hizi beti tutakazotaja hapa ziko kwenye Burda. Kumfananisha Allah au kumfananisha Mtume wa sallama na Allah katika tashbihi hizi aina tatu. Kisha shangaa hawa watu waambia Ahlu Sunna nyinyi mwamfananisha Allah na viumbe. Lakini tizama namna gani katika Burda munakumfananisha Allah au kumfananisha kiumbe na Allah subhanahu wa ta'ala katika namna zote tatu za tashbihi, katika kumpa sifa ya utendaji kazi wa Allah kiumbe, katika kumpa sifa ya al-uluhiyya bimaana apelekiwa ibada kiumbe, na katika kumpa majina au sifa ambayo yaingia katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Asema mshairi huko akipita mipaka katika kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa atakamfahamu kitu kimoja. Wengi katika hawa makhurafi, haulai al-khurafiyun, wakisikia wao kupita mipaka katika kumsifu akitajwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja wageuza kibati, kama wanavyosema wahuni wa majengo, wageuza kile kibati wakasema kuwa hawa wasikia hawampendi Mtume. La, tuchukulie mfano katika kumsifu Isa alayhi salatu wasalam. Kupita mipaka katika kumsifu Isa yafaa? Je, hawakusema manasara inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam? Tuambie wamefanya ghuluu kwa Isa alayhi salatu wasalam, ama kwa vile ametajwa Isa pale basi tukubali? Yafaa kufanya ghuluu kwa sababu ni mtume? Sawa? Si sawa. Kwa hivyo kama vile si sawa kwa Isa alayhi salatu wasalam, haiwezi kuwa sawa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ametufundisha kutofanya ghuluu, bali Allah asema ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, musifanye ghuluu katika dini yenu mkapita mipaka. Busiri asema ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amin. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Tusema katika beti hizi mbili kuna shirk ya kumfananisha kiumbe na Allah subhanahu wa ta'ala katika aina tatu zote za tauhid zote. Na ndio maana Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala akatoa fatwa kuwa haifai kuswali nyuma ya imamu anayesoma burda, haifai. Na swala ya mtu anayeswali nyuma ya imamu anayesoma burda ni batila. Kwa nini? Kwa sababu ya hizi shirki zilizoko ndani ya burda. Hii ni fatwa ya Sheikh Al-Fauzan. Usisem wasikia Imam wa Ghufeli huyo asema. Iegemezeni kwa Sheikh Al-Fauzan. Semeni mumsikia Fauzan asema nini? Kisha watu watakuangalia wakuone kichaa wewe. Sababu ile ni mwana wa chuoni, wewe wazungumza kama nani? Kwa sisi tuanuku kwa Sheikh Al-Fauzan, fatwa yake haifai kuswali nyuma ya imamu anayesoma burda. Haifai kwa sababu ndani ya burda kuna shirki kubwa kama hizi tulizotaja. Haya, hiyo shirki iko wapi katika beti hizi mbili? Sikiliza vizuri. Faqauluhu mali man aludhu bihi siwaka تشبيه للمخلوق بالخالق في الالوهيه. Hapa kuna kumfananisha kiumbe na muumba katika sifa ya uungu, kwa sababu anayestahili ibada pekee yake nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal lawadha ibadatun la takunu illa lillahi jalla wa azz. Al-lawadh wa huwa al-iltija'u ila ash-shay'i watahassunu bihi, kukimbilia kitu ambacho ndani yake ukapata hifadhi. Na anayekimbiliwa ili watu wapate kuhifadhiwa kutokana na shari ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sema na yupi wa kukimbilia kwake ili anihifadhi kutokana na shari mbali na wewe ya Rasulullah? Siku hiyo litakapotokea janga kubwa, yani siku ya kiyama, sina pa kukimbilia isipokuwa kwako ya Rasulullah. Sina pa kukimbilia kutafuta hifadhi na ulinzi isipokuwa kwako ya Rasulullah. Kwa hii ni shirk, kwa sababu al-lawadh ni ibada, hapelekewi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وقوله وان من جودك الدنيا وضرتها تشبيه للمخلوق بالخالق في الربوبيه. Hapa kuna kumfananisha kiumbe na muumba katika ulezi na utendaji kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. وان من جودك الدنيا, katika ukarimu wako ya Rasulullah ni hii dunia. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema وان لنا للاخره والاولى. نبيك ايه بكياك يا الله سبحانه وتعالى نبيومبه بياك اميومبه ايه اللي فيومو دنياني ولا سوى كريم ومتو يوتني الله سبحانه وتعالى بكياك. فهو هابا كنا شرك كتك الربوبيه ومراده بضرتها اي الاخره تنها وكتشيك كسما الدنيا نا اخره بيه katika ukarimu wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Fa inna tasrifa ad-dunya wal-akhirah wa rizqahuma, tasrif ya dunya, kupeleka hii dunya na akhira, na rizqi, kutoa hapa dunya na kesho akhira katika pepo ya Allah, kullu bi yadillah wahdahu la sharika lahu fiha, vyote hivi viko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, hana mshirika na yeye katika hayo. وقوله ومن علومك علم اللوح والقلم تشبيه للمخلوق بالخالق في الاسماء والصفات. هapa munakufananisha kiumbe na muumba katika majina na sifa za Allah. فان العلم الواسع لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ هو علم الله سبحانه وتعالى وحده. علم iliyoenea iliyokunjufu inayoingia ndani yake pia kuyajua yote yaliyoko katika lauha al-mahfuz ni ilmu yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndiye anayejua kilicho katika lauha al-mahfuz, wala kuna yote mwingine. Na Mtume صلى الله عليه وسلم aliambiwa aseme aswa wala ukuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma masani yasu, lau kama ningelikuwa naijua ghaib ningekithirisha zaidi kufanya khair na lisingenipata jambo baya. لانه تعالى وسع كل شيء علما. الله ndio ilmu yake imeenea kila kitu. Sasa haya ukishayaeleza tutaambiwa kwa msikia sema nini. Haya maneno ni ya Sheikh Abdul Razzaq, mwana wa chuoni. Sisi tuyafanyia tarjama, tuyafikisha kwenu. Sasa ukiwa wazungumza usiseme ah, kwa msikia huyu yasema. Sisi tuwafanyia tarjama, si mabalozi tu wana wa vioni, wanafunzi tuwafikisha kwa ndugu zetu kile tulichokisoma kwa wana wa vioni. Hatuzungumzi kama sisi, mimi nasema la, haya ni maneno ya ulama. Kuna mwingine akasikia maneno kama akamwambia ah, maneno ya watu wa jazba. Mwenye jazba wewe ukishika kitwari wa ruka ruka kama upeleka gear hivi ruka ruka kweli kweli. Ushamwona mmoja kama yeye waosha pikipiki hivi haruka ruka kweli kweli, hao ndio wenye jazba. Lakini ahli sunna wametulia, wasoma. Sababu jazba ni kuzungumza kitu bila ya ilmu, kakurupuka tukaanza kilelele. Ahli sunna hawana hizo. Ahli sunna uzungumza na wewe haki, wakubainishia haki hii hapa. Hasema hawa mawahabi hawaelewi Kiarabu. Sasa huyu ni mwanachuoni ambaye amezaliwa katika nchi ya Kiarabu, na yeye ni Mwarabu, azungumza Kiarabu, hajui lugha nyingine isipokuwa Kiarabu. Utoke wewe Mombasa ama Mamrui huko ama Lamu huko, toka huko. Wale watu wa Kiarabu mpaka usome upate taabu kweli kweli, mpaka ukijue, kisha utafahamu kweli kuliko yule ambaye amezaliwa katika nchi ya zungumza Kiarabu na amekisoma hicho Kiarabu akielewa, na iwasomesha hicho Kiarabu, utakuwa na ilmu kufahamu hizi abiyat kuliko yeye. Mimi nimeshangaa sana siku moja moja azungumza hivi Sheikh bin Baz ibn Uthaymeen, wakizungumza hizi abiyat kuna shirki ndani yake. Sheikh Ibrahim al-Sheikh rahimahumullah ta'ala kisha sema wajua shida ya mawahabi hawaelewi Kiarabu. Salala jamaa, basi hivyo jamaa, haelewi Ibn Baz wala Ibn Uthaymeen wala mufti mwalimu wa Sheikh bin Baz Ibrahim al-Sheikh rahmatullah alayhi majma'in, asielewe Sheikh al-Albani rahimahullah, na wengineo mpaka leo wanaoviona sunna hawaelewi Kiarabu. Basi waelewesheni, waambieni hizi bwana mawahabi amuelewi Kiarabu, maana yake ni hii. Na mwingine akatoka mashallah, hata siku moja hajisoma tauhid kisawa sawa, akasema ambaye atasema hii ni shirki haijui tauhid. Fanya adabu wewe, una kitabu gani khurafi cha tauhid usome? Na tayari ushaukubali ukhurafi mpaka mtu aabudu maiti, kisha huyu pia sema yeye wajua tauhid. Tena awakosoa wana wavioni ambao wamebobea katika elimu ya tauhid, sema hawaijui tauhid. Nani anayekusudiwa hapo? Ash-Sheikh Ibn Baz, Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen, Ash-Sheikh Al-Fawzan na wengineo katika ulama wakubwa wa sunna. Haya hayaonekani ni madharau, haya si madharau, haya ni heshima kubwa kutoka kwa makhurafi kwa wanaoviona wa sunna. Lakini haya mimi niliyozungumza leo, ngojeni yakifika mtasikia. Muona anavyotudharau bwana. Na yale mnaozungumza kusema ulama wa sunna si madharau. Kuna watu wallahi katika khurafiin waitwa al-allama, wallahi la ukhfikum, la yuhsinuna qira'ata al-Qur'an, kusoma Qur'ani mtu hajui. Akipewa msahafu shika soma. Katika hao mnaona vilemba vikubwa na nini, kilemba kilo 10 kama taya kwenye kichwa amevaa, akizungumza na jishali kubwa hapa, akizungumza zungumza huko jifurisha furisha, soma Qur'ani uone. Mwambie soma Qur'ani, kisha uangalie vile vituko utakavyosikia pale. Sasa huyu amzungumzie mwana wa chuoni eti haelewi, yeye yuelewa. Allahul musta'an. Turudi hapa, ilikuwa ni ala tariq. Qala waljumlatu thaniya, jumla ya pili katika jumla alizozitaja al-Imam al-Muzani. Qala wa qasurat anhu fitanul wasifin, wa qasurat anhu fitanul wasifin, فيها إبطال للتكييف. هابا الإمام المزني أبطريشة إتكادية التكييف. نين معنى التكييف؟ التكييف نمتو كوكا أكاوندا كو أكيلياكي صفة نمنا فلاني أكامبا الله سبحانه وتعالى. كما كنفانو أمسكي صفة يد akakaa akafikiria akasema itakuwa huu mkono uko hivi na hivi na hivi, akatengeneza namna fulani, hilo jambo ni batil. Lianna almukayyifa ja'ala 'aqlahu qadiran 'ala bulughi kunhi sifati Allah fa khada fi at-takyif, kwa sababu huyu mwenye kuzipa namna sifa za Allah ameijaalia akili yake kuwa ina uwezo wa kufikia kufahamu namna zilivyo sifa za Allah. Kwa hivyo akaingia na kuanza kuzungumza porojo katika kumpa Allah namna fulani katika zile sifa alizotutajia katika kitabu chake na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walfitan hiya al-uqul wal-afham. Alfitan ni akili na ufahamu. ومراده رحمه الله أن العقول والأفهام هي أقل وأحقر من أن تدرك حقيقة صفاته وكيفيتها. نما كسليها فكوا أكيل نفهام نندوغو ننطيفو kuliko kudiriki uhakika wa sifa za Allah na namna zilivyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu kamalin yuqaddiruhu adh-dhihnu lillahi subhanahu wa ta'ala fa inna Allah a'zamu min dhalika. Na kila ukamilifu ambao utaukadiria akili ya mwanadamu, ukamilifu ambao utaukadiria akili ya mwanadamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ukamilifu wake ni mkubwa zaidi kuliko ulivyofikiria wewe. Namna utakavyofikiria ukamilifu wa Allah bado una upungufu. Allah ni mkamilifu zaidi kuliko akili yako inavyofikiria. وقد لقي الإمام عبد الرحمن بن مهدي غلاما ابتلي بالتكييف. الإمام عبد الرحمن ابن مهدي alikutana na kijana ambaye ana mtihani huu wa at-takif, kuzipa namna sifa za Allah. Faqala lahu, akamwambia, angalia hujja za ulama wa sunna, akamwambia ruwaidaka ya bunayya hatta natakallama awwala shay'in fil makhluq, subiri kidogo ewe mwanangu kwa huruma kabisa, manake ni wakuhurumiwa mtu mwenye kuitakidi itikadi chafu kama hii. Subiri kidogo, usifanye haraka, nataka tuzungumze mwanzo kuzungumza kuhusu viumbe, wachana na muumba, tuzungumze kuhusu viumbe. Fa idha ajazna anil makhluqat fa nahnu anil khaliqi ajaz wa ajaz, tukishindwa sisi katika kuzungumzia viumbe tutakuwa tumeshindwa kuhusu muumba zaidi na zaidi. Fa ana u'tika mithalan wa dhakara lahu haditha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu ra'a jibrila wa lahu 600 janah qad sadda al-ufuq, akataja hadithi ya jibril kuwa alimuona, hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa alimuona jibril katika umbile ambalo Allah amemuumba ana mbawa 600 zimefunika الأفق بمعنى مشاريك بك مغريب زمفنك. ثم قال له الإمام عبد الرحمن صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح, هبني إليز نبصيف يهو كيوم بكتك فيوم بو الله أنا مباوة 106 زمفنك فيبي سلمباوة مباكة زم 106 زمفنك فيبي. فبقي الغلام ينظر إليه, yule kijana akawa mtizama tu. Faqala hajui ajibu nini. Amedangaa kama wanavyosema watu wa Malindi, amedangaa, amekaa hivi hajui ajibu nini. Faqala lahu al-imam ya bunayya fa inni uhawinu alayka al-mas'ala, kambe ewe mwanangu, mimi nitakufanyia usahali kidogo ili jambo lako. Wa adha'u anka 597, 597 nitatoa katika hizo mbawa, tuziweke kando, nakubakishia mbawa ngapi? Tatu. Sifli khalqan bi thalathati ajniha, hebu nieleze kuhusu huyu kiumbe katika malaika ana mbawa tatu. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha, sio? Kuna wenye mbawa tatu tatu, sio? Ana mbawa tatu. Akamwambia rakibil janaha thalitha minhu mawdi'an ghayra al mawdi'ain alladhina rakabahum Allah hatta a'lam. Twajua akiwa na mbawa mbili ni huku na huku, sio? Ha, niwekee hiyo ya tatu itakuwa wapi? Katika sehemu ambayo sio zile mbili ambazo Allah huweka mbao, hiyo ya tatu itakuwa wapi? Faqala al-ghulam ba'da dhalika ya Aba Sa'id. Ndio kijana akamwambia, ewe Aba Sa'id. Wallahi ahlul bid'a wa wakati wa salaf walikuwa na heshima sana kuliko hawa sasa. Hawa sasa angesema itakuwa wapi? Sio mafahamu. Yaani hawana adabu kiasi cha kuwa angelitunga tu akasema hiyo itakuwa shingoni hiyo. Shanyamazi khurafi ama mubtadi' aweza kusema chochote wala ajali. Huyo akakubali kuwa ameshindwa. Ya Aba Sa'idin, nahnu qad ajazna an sifati al-makhluq, ule ukweli sisi tumeshindwa kujua sifa za viumbe. Wa nahnu an sifati al-khaliq a'jazu wa a'jazu, na sisi katika sifa za Allah tutakuwa ni tuna ajizi zaidi ya kutojua kabisa. Fa ushhiduka anni qad raja'tu an dhalika wa astaghfirullah, na kushuhudia kuwa mimi nimetaraja, nimewacha kuitakidi itikadi hiyo, na namuomba Allah maghfira. Wa mimma sabaqa yatabayyanu anna at-tamthila a'ammu min at-takyif, kwa haya yaliyotangulia huko nyuma yatubainikia kuwa at-tamthil imeenea zaidi kuliko at-takyif. Fakullu mumathilin mukayyif, kila anayefanya tamthil huyu ni mukayyif, amezipa namna sifa za Allah. Anayefanya tamthil ni yupi na anayefanya takyif ni yupi? Anayefanya tamthil ni yule anayesema kwa mfano wal iyadhu billah, mkono wa Allah ni kama mkono wa binadamu, huyu aitwa nani? Mumathil, amefananisha na kitu ambacho chajulikana. Na mukayif ni yule anayesema mkono wa Allah uko kwa namna fulani anayofikiria yeye katika akili yake, sio? Mnafahamu, huyu aitwa mukayif. Umeona tofauti? Mumathil afananisha kitu na kingine ambacho chajulikana, mukayif afananisha kitu na kingine, lakini hicho kingine akitunga yeye katika kichwa chake, hakina mfano wake. Sio mnafahamu? Hii tofauti ya mumathil na mukayif. Sasa asema hapa fa kullu mumathil mukayif, kila mumathil aisabika kuwa ni mukayif kwa sababu anayemathil akasema wal iyadhu billah mkono wa Allah uko kama mkono wa mwanadamu, tayari ameipa namna sifa nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana? Itikadi mbovu kama imeeleweka. Tayyib. لأنه جعل لصفات الله سبحانه وتعالى كيفية مماثلة لصفات المخلوقين. كسباب هو ممثل أم جعل صفة الله زين نمنا فلاني إن يفنان صفة زفيون به. وليس كل مكيف ممثلا, نسي كلا مكيف ممثل, لأنه وصف الله بوصف قدره في ذهنه واخترعه في فهمه وجعله لرب العالمين سبحانه وتعالى. كسبب هو أممصف الله كصفة أليكدرية كني أكلياك نكويتونغ كني أفهمواك أكي جعليا صفة يا الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وليس لهذا التخيل في الذهن مماثلا في المخلوقين, لكني hii imagination, hivi anavyofikiria huyu mukayif hakuna mfano wake, hiyo sifa anavyoifikiria katika akili yake hakuna mfano wake katika viumbe. Wa kullu min at-tamthil wa at-takyif batil wa dhalal kama taqaddama. Na itikadi zote mbili hizi ni batil na ni upotofu. Imeeleweka? Kwa hivyo tukisema mumathil aingia chini yake pia nani? Mukayif. Lakini tukisema mukayif haingii chini yake nani? Mumathil. Tuelewana? Hai. وينبغي التنبيه إلى أن إبطال مذهب التكييف لا يعني نفي الكيفية عن صفات الله تعالى. نهابا يباسة تطوي تنبيه كلك بطريش مذهب يكوزيبان من صفة الله كواكيلي هيمانيش كوا صفة الله زين نمنا لا زنا نمنا صفة الله زنا نمنا فإن صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية قطعا صفة الله زين نمنا هي لهاتون شكنال وإنما المنفي قنين بس توكتاه تكييف المنفي هو علمنا بهذه الكيفية كنا توكتالي وهابا نكوكانوشك وسيسي هاتوجوه زليف صفة الله أنا يجوى نيئي بكياك سيوما نفهم نتوزمز هاي مانيشي هابا تكيسيما huyu ameleta kaifia kuwa amekosea, maana yake sifa za Allah hazina kaifia. La, sifa za Allah zinayo namna, lakini namna yenyewe hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah. Na ndio maana sisi twapinga yoyote anayesema ajua namna za sifa za Allah zilivyo, kwa sababu haiwezekani wewe kujua. Anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Umeeleweka? Tayeb, mimi nitaendelea mpaka mmalize, kichobakia ni kidogo, sio sababu jana tukusoma, acha tumalize. Qawluhu qaribun bil ijabati 'inda su'al, fa rabbul 'alamin qaribun bil ijabati li 'ibadihi 'indama yas'alunahu. Allah yuko karibu kuwaitikia waja wake wanapomuomba, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i إذا دعان. وقال أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم نيومبيني نميم من تويتكييني مومبين أستجب لكم. وقال أيضا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. أكتو أمريشة مومبك وخوف نكون مترجيو إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله زيكو قريب نويما. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا. سأصعر نفكرني وارتفعت أصواتنا. والله أعلم. Tangalia asli ya hadithi. Asema tulikuwa pamoja na Mtume wa sallama katika safari. Ikawa tukiona bonde tu hivi, twaleta tahlil la ilaha illa Allah, Allahu akbar, na sauti zetu zapanda juu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallama akasema ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum, enyi watu tartibuni, jioneni huruma nafsi zenu. Fa innakum لا تدعون أصم ولا غائبا. كوني حقيقة نيني هم موامبي كزيوي أو أمبي هايوبو. إنه معكم الله يكو بموجة نيني كو علم ياك أو أونيني أيوة من نتوكي سيما أو سكية. إنه سميع قريب الله سبحانه وتعالى نموينجي وكسكية تينا يبو قريب. تبارك اسمه وتعالى جده. قوله بعيد بالتعزز لا ينال, أي فالله عز وجل له العزة الكاملة فلا ينال جنابه. الله أنا عزة إليكميلي, أنا نغوف زليكميليك, بمعنى كنمت أوزكم كربية ومذار الله سبحانه وتعالى. وقد صح في الحديث القدسي أنه جل جلاله يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني, أني وجوانغو هموزي كفكية كني ذرومي ممكن ذرو هوزي حتى وكفنيني وجذور نفسيكم. قوله عال على عرشه تقدم ذكر العلو في بداية هذه الرسالة منذ قلت لتاجة صفة علو هو الله يكجيو وقد أعاده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع تأكيدا له نابا ميرجليا إلي كتليا مكاز قوله بائن من خلقه هذه الكلمة يذكرها علماء السلف وهي كلمة صحيحة لا إشكال فيها بائن من خلقه بمعنى الله يكون بارنا وجواك كيفيبي يعني هيكون دانيا وجواك هيكون دانيا وجواك بائن من خلقه معنى يكجيو كبيس نهين كلمة ونويتاج علماء السلف نهين كلمة صحيحة هين متتزيوت لأنها من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته فهو مستوي على عرشه بائن من خلقه هي نكتك باب الإخبار ومويلزي الله سبحانه وتعالى صفة ذاك ومويلز الناني الله سبحانه وتعالى kwa hivyo ni kusema kuwa hakuna chochote katika dhati za viumbe iko karibu iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani maana imeingiliana na dhati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwanzo dhati yake Allah Subhanahu wa Ta'ala haikuingiliana na viumbe wake wala viumbe wake hakuna chochote katika viumbe wake imeingiliana na dhati ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yuko juu ya arshi yake Subhanahu wa ta'ala hakutangamana na viumbe wake. Wa ahlu al-ilmi innama ihtaju li dhikriha liyubayyinu butlana madhhab al-jahmiyyah al-qa'ilin inna Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan ta'ala Allah an dhalika. Na ahlu al-ilmi walihitajika kutaja hii kauli ili kubainisha ubatili wa madhehebu ya al-jahmiyyah wanaosema kuwa Allah yuko kila mahali. Allah ametakasika na itikadi chafu kama hiyo. Na la kusikitisha hii ndio itikadi ya wengi, bali naweza kusema makhurafi wote. Makhurafi wote. Kwa mfano hapa Mombasa kila khurafi ambaye amesoma kwa makhurafi utamsikia asema kuwa Allah yuko kila mahali. Isipokuwa wale ambao hawakusoma wabakia katika fitra yao. Yaani khurafi khurafi afatafata Maulidi akiona biriani nini wenda. Lakini hakusoma. Basi yule akiambia Allah yuko wapi ile fitra yake itasema yuko juu sababu hajui Allah amemuumba hivyo hajasomeshwa ule ukhurafi na itikadi chafu alizokuwa nazo kwa atasema yuko juu lakini lau kama atasoma tu kidogo tu hata kuhudhuria darasa na khutba za Ijumaa za khurafi utabadilishwa akili yako utaitakidi itikadi ya Jahmia qawluhu mawjudun عفوا وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قصة عن أحد القضاة وهو هشام بن عبيد الله الرازي أنه قضى بالسجن لأحد الجهمية القاضي هشام بن عبيد الله الرازي المكمية كفungo موجة كتك أهل البدع الجهمية وأخبر أنه تاب من بدعته أكبي وخبارك ويلبان أمتبيا أمواجه وزوشيواك na itikadi yake chafu fa arada Hisham al-Razi an yamtahinahu kabla ya kumtoa alaykum salam kabla ya kumtoa jela akataka kumpa mtihani akamwita faqala lahu akamwambia atashhadu anna Allah ala arshihi ba'inun min khalqihi je washuhudia kuwa Allah yuko juu ya arshi yake hakutangamana na viumbe wake faqala al-Jahmi la adri ma ba'inun min khalqihi ba'inun min khalqi misijui فقال هشام ردوه فانه لم يتب بعد هو حاجتوبيا رجش ndani فungle mbali والله ilikuwa enzi za raha wakati huo enzi za raha kabisa mjizushi zushi ndani aidikiwa jilinganizi la uzushi jiovu la poteza watu dakhil huko akae baada ya mwezi ukoko wa bid'a wote utatoka kichwani ushatoka kichwani basi akili yake tarejea sawa sawa. Kuna wengine hawawezi kuacha mpaka wapate nguvu za kiongozi. Kiongozi akiwatia adabu ahlul bid'ah waacha bid'ah zao. na hivi ndivyo walivyokuwa viongozi wa salaf ridwanullahi ta'ala alayhim. قوله موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود بمعنى الله يوبو سيو اتي هايوبو وميكوسكانا. وهذا ايضا ابطال منه رحمه الله لما قالت الجهميه موجوا كما جهميه ويتكديف وسيما الله هايوكو جهميه نميمي شمسكيه خرافي موجا اتوا دراسه اسما يا منين اسما ان الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا هو داخل العالم ولا هو خارج هايوكو جو ولا chini ولا هايوكو upande wa kulia mulimwengu ولا kushoto ولا هايوكو mbele ولا هايوكو nyuma ولا هايوكو ولا هايوكو mwisho maana yake nini hayuko ndio maana yake maneno hayo maana kusema hayuko huku hayuko huku hayuko huku hayuko huku hayuko huku hayuko huku yu wapi Jahmiya amechanganyikiwa hajui Mola wake yu wapi sema hayuko yasema hayuko. Sasa hapa al-Imamu al-Muzani al-Shafi'i amrudi nani al-Jahm bin Safwan katika madai yake haya, na awarudi wote wanaojinasibisha na al-Imamu Shafi'i na hawamo katika itikadi hii. Fa wasafu Allah subhanahu wa ta'ala bin adam, Jahmiya wakampa sifa Allah ya kutokuwepo, wal-iyadhu billah ta'ala Allah amma yaquluna وسبحان الله عما يصفون متكسيك الله كتكمانا نصفا مبوفو كما يزي ونزم بندك نازو الله سبحانه وتعالى متكسيك نازو سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.